أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. قاف الله أعلم بمراده. والقرآن المجيد اور قسم ہے شان والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکہ یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آیا. تو کہنے لگے کافر کہ یہ تو عجیب بات ہے تعجب کی کہ انسان پیغمبر ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو دوبارہ لوٹنا ہوگا زندہ ہونا کا. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيد یہ تو دوبارہ زندہ ہونا بہت دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں زمین جو کچھ مردوں میں سے کچھ اجزاء کھا جاتی ہے کم کرتی ہے. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہے. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ البتہ تحقیق ان لوگوں نے حق کی تکذیب کی ہے. جب ان کے پاس حق آ گیا تو پھر یہ اپنے معاملے میں الجھے رہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناها اور ہم نے اس کو کیسا خوبصورت بنایا ستاروں کے ساتھ. وما لها من فروج اور آسمان میں کسی قسم کا کوئی رخنا سوراخ نہیں ہے پھٹن نہیں ہے. والارض مددناها اور زمین کو ہم نے بچھایا فرش بنایا. والقینا فیها رواسیا اور ہم نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہم نے زمین کے اندر ہر طرح کی قسم قسم کی بارونق چیزیں پیدا کیں. تبصرتاً دکھانے کے لیے وذکرا سمجھانے کے لیے. لکل عبد ہر ایسے بندے کے لیے یہ نصیحت ہے جو رجوع اللہ کرتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ پھر اس پانی کے ذریعے سے باغات اگائے اور اگاتے ہیں. وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور ایسے اناج اگاتے ہیں کہ جن کے کھیت کو کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ اور ہم نے اسی پانی کے ذریعے سے کھجوروں کو جو لمبی لمبی قطاروں میں خود بھی لمبی ہوتی ہیں پیدا کی. لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ جن کے پھل تہ بتہ گوشتوں میں ہوتے ہیں. رزقاً للعباد یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اسی طرح ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ, اسی طرح ہم مردہ بندوں کو بھی, مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ, ان مشرقین مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی. واصحاب الرس, اور کنویں والوں نے یعنی قوم سمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی. وعادن, اور اس طرح ان سے پہلے قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی. وفرعون, اور ایسے قوم فرعون, فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی. وإخوان لوط, اور قومی بھائی لوط علیہ السلام کے, انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی. وأصحاب الأيكة, اور جنگل والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی. اور ایسی ہی قوم تبا نے, تبا خود نہیں, قوم تبا نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی. کل کذب الرسل فحق وعید, ان سب قوموں نے اپنے اپنے دور میں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی, تو پھر ثابت ہو گیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعید اور ناراضگی کا آنا. افعینا بالخلق الاول, یہ دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں انکار کرتے ہیں, کیا ہم پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر کے تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے. بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ یہ کافر لوگ دوبارہ تخلیق کے بارے میں خلط ملط نظریے کے اندر ہیں. یہ سورہ قاف ہے, مکی ہے, مکی کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے, عربی زبان والا جو خطبہ ہوتا ہے دو, اس میں سورہ قاف پوری پڑھتے تھے. اس میں مرنے کے بعد دوبارہ ذکر, حساب و کتاب, منکر نکیر کا ذکر, اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے. تو توجہ دلانی ہے کہ ہمارے جو ساتھ ہی بیٹھے ہیں کرامن کاتبین ہیں, بعد میں حساب و کتاب, سوال و جواب کے لیے آئیں گے, اس صورت میں ذکر ہے. تو اکثر آپ یہ جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے. قاف, یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اللہ عالم بمرادی. والقرآن المجید, قسم ہے شان والے قرآن کی, قرآن کی بہت شان ہے, اس کے زہری الفاظ کے لحاظ سے بھی یہ فصاحت و بلاغت پر مبنی کلام ہے, اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکا. قرآن بزرگی والا, شان والی کتاب ہے یہ, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا. یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, بڑا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک رہے گا. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش بھی کی اس کو ختم کرنے کی. قرآن مجید کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہر طرح کے مضامین ہیں, اور مختلف تفاسیر جو اپنے دور میں لکھی گئی ہیں, کسی نے اس کے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے لکھا, کسی نے اس کے اندر جو فقہی مسائل ہیں اس لحاظ سے لکھا, کسی نے تفسیر اس لحاظ سے لکھی کہ اس میں سائنس کے لحاظ سے کیا معلومات ہیں, کسی نے اس طرح لکھی کہ اس میں قدرت کے کارنامے کتنے ہیں, لیکن قرآن کے علوم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. والقرآن المجید, اور قسم ہے بزرگی والے قرآن کی. اسی طرح بزرگی والے یہ کلام ایسی کلام ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو جتنا پڑھتا رہے اکتائے گا نہیں, بس بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. قرآن کا معنی ملانے کے ہوتے ہیں, قرآن کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں. ایک صورت دوسری صورت, ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی, پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے, دل بھرتا نہیں ہے. یہ بھی قرآن کی عظمت ہے, اس کی مٹھاس ہے. بل قرآن المجید, قسم ہے بزرگی والے قرآن کی, یہ اتنی بڑی کتاب ہے, جو انسان یاد کرتا ہے اسے یاد ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی کلام کا معجزہ ہے, باقی کلامیں یاد ہی نہیں ہوتی, یاد ہو بھی جائیں تو بہت جلدی بھول جاتی ہیں. قسم ہے قرآن کی جو بہت بزرگی والا ہے, اس طرح بزرگی والے سے یہ بھی مراد کہ اس کی تلاوت پر بہت ثواب ہے. ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف, اور 10 درجے بلند ہیں جو انسان حساب نہیں کر سکتا. جو آپ حضرات دیکھتے ہیں آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں نا، یہ روایت حفص کے لحاظ سے گنی گئی ہیں، روایت قصائی اور ہے، روایت حمزہ اور ہے، کسی میں مات لمبی ہے، کسی میں مات چھوٹی ہے، کسی میں جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، کسی میں واحد متکلم، یہ مختلف قراءات جو ہے نا وہ جو ہوتی ہیں وہ الفاظ پھر اس کی گنتی کے لحاظ سے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے جو آخر تک رہے گا. پھر اس کے پڑھے جانے کے لحاظ سے عجیب معجزہ اور عظیم معجزہ یہ ہے کہ جو قاری بھی پڑھے گا وہ یہی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی مٹھاس اور سرور الگ ہے. یہی صورت دوسرا قاری پڑھے گا تو اس وقت سننے کے لحاظ سے اس کے تاثرات اور کیفیات الگ ہوتی ہیں، یہی صورت کوئی تیسرا قاری پڑھے گا تو اس کے اثرات اور طرح ہوتے ہیں. یہ معجزہ عظیم معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار بڑے معجزوں میں سے. بارہ اور بھی باتیں ہیں. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. جب قرآن مجید نازل ہوا تو مشرکین مکہ تعجب کرنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ یہ جو شخص پیغمبر ہے ہمیں ڈرانے کے لیے مبعوث ہوا ہے، عجیب تعجب کی بات ہے، یہ تو انسان ہے، یہ بشر ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ڈرانے کے لیے. کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی اور چیز ہو، کوئی اور مخلوق ہوتی. قرآن مجید نے اس بات کا بھی ازالہ آٹھویں پارے میں بھی، پندرہویں پارے میں بھی کیا ہے کہ ہم اگر فرشتہ پیغمبر بنا کے بھیج دے تو یہ اعتراض کرتے کہ ادھر انسان آباد ہیں، انہوں نے فرشتہ پیغمبر بنا کے بھیجا. جس نے نہ ماننا ہو وہ کوئی بات کر سکتا ہے. کہتے ہیں یہ عجیب چیز ہے کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے. اور دوسری تعجب کی بات یوں کہتے ہیں ایذا متنا وکنا ترابن ذالک رجم بعید. جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ تو دوبارہ اٹھنا بڑے دور امکان کی بات ہے، نہیں ہو سکتا دوبارہ اٹھنا. مٹی کھا جاتی ہے انسان کو اور پھر کیسے اٹھے گا. ظاہر ہے ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں، ایمان والے کے لیے اس پر ایمان لانا بھی کوئی مشکل نہیں. اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. زمین جو کھا جاتی ہے مردے کو، کتنا کھا جاتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے جو زمین، وہ زمین کہاں گئی، ادھر ہی ہے یا وہ ذرات اڑ گئے، یہ سب ہمیں معلوم ہے. اور جب ہم حکم دیں گے دوبارہ یہ اکٹھے ہو کے جڑ جائیں گے، جس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کرایا کہ جب وہ ان کی سواری کو مٹی کھا گئی تھی، صرف ہڈیاں ایک دو رہ گئی تھیں، تو حکم ہوا کہ عزیر آپ اپنی سواری کو پکاریں. جب انہوں نے سواری کو پکارا تو آہستہ آہستہ وہ جڑنا شروع ہو گئے اور زندہ ہو گیا، جو تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے. فرمایا ہمیں معلوم ہے زمین جو کچھ مردے میں سے کچھ کھا جاتی ہے، لیکن کچھ ہڈیاں انسان کے جسم کی ایسی ہوتی ہیں کہ صدیاں گزر جائیں بے شک ان ہڈیوں کو زمین نہیں کھا سکتی، وہ علامت باقی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پرانے قبرستان میں ہڈیاں نظر آتی ہیں. فرمایا ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، کون کدھر مرے گا، کہاں اس نے دفن ہونا ہے، مٹی کھائے گی یا نہیں کھائے گی، اور کتنا کھائے گی، وہ مٹی کہاں ہوگی، جب ہم پکاریں گے تو وہ جمع کر دیں گے. بعض مردوں کو مٹی نہیں بھی کھاتی، جیسے کئی بزرگوں کے واقعات، حضرات صحابہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات. غزوہ احد کی جو قبریں تھیں وہ ایک نالے کے قریب تھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آیا کہ ان کو ہٹایا جائے، انہوں نے اس وقت کے صحابہ کو جمع کیا اور وہ قبر کھودی گئی. جو حضرات صحابہ، وہ ایک ہی قبر ہے سب، تقریباً 60 کے لگ بھگ صحابہ کی، وہ اسی کے اسی طرح تھے. یہ واقعہ جبکہ کئی سالوں کے بعد پیش آیا تھا. اس طرح اور بھی کئی واقعات ہیں. کھا جائے مٹی یا نہیں کھائے گی یا کتنا کھائے گی، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بس یہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں جب ان کے پاس آ گیا. فہم فی مراد حق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری شریعت ہے، قرآن مجید ہے. فہم فی امر مریج، یہ کافر لوگ اپنے ہی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے ہی معاملے میں خلط ملط کا، التباس کا شکار ہیں. کیا مطلب؟ کبھی کہتے ہیں الحاظ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلانے آدمی سے قرآن سیکھ کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے. تو ان کو جو خود کہہ رہے ہیں نا اس کے اوپر ہی شک ہے، اس لیے تو بدل بدل کے باتیں کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی نجومی کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں. اگر وہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، انہیں کسی بات پر یقین ہے، تو ایک ہی بات پر ڈٹے رہے ہیں نا، ہر روز نظریہ بدلتے کیوں ہیں؟ کبھی کہتے ہیں فلانے سیکھ کے آتے ہیں، کبھی کیا. فہم فی امر مریض، یہ اپنے ہی معاملے میں خلط ملط کا شکار ہیں، انہیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. افلم ینظروا الی السماء، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، اور اللہ کی پہچان اللہ کی کائنات میں غور کرنے سے ہے. قدرت میں غور و فکر کرو تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے لیے اٹھانا کوئی مشکل نہیں. دیکھتے نہیں ہیں یہ آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، ہم نے کیسے بنایا. 14ویں پارے میں ذکر ہے کہ کوئی ستون ہی نہیں ہے اور اتنی بڑی عمارت کھڑی ہوئی ہے. وزیناہا، اور ہم نے اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ کیسے مزین کیا، یہ ہماری قدرت ہے، کوئی ایسا بنا سکتا ہے. وما لہا من فروج، اور اس آسمان میں کوئی رخنا، کوئی سوراخ، مطلب یہ ہے کہ عمارت کو جب 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر گئے نا جی، تو عمارت میں کچھ گڑبڑ، کوئی شگاف، کوئی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہے، دوبارہ قابل مرمت ہوتی ہے. کیا آسمان میں ایسی کبھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ مدت گزرنے کے بعد اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو اور اس کو دوبارہ درست کرنے کی ضرورت ہو؟ اس پر اللہ کی قدرت ہے، انہیں سمجھنا چاہیے. اور ایسی ہم نے زمین بچھائی، اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھے. پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں، جس کو 14ویں پارے میں انتمید ابکم، ہم نے بڑے بڑے پہاڑ رکھے تاکہ یہ ہلے نہیں، یہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پہ رہے. پہاڑ اپنے لحاظ سے حسن کا بھی اور معدنیات کا بھی، اور کئی ذخائر ہیں ان کے اندر. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہم نے زمین کے اندر طرح طرح کے اقسام کے نباتات بارونق اگائے، یہ ہماری قدرت ہے. تبصرہ، پانی ایک طرح ہے، زمین ایک طرح ہے، وہ جو پودے نکلنے والے ہیں قسم و قسم کے ہیں، ان کے پتے مختلف ہیں، ان کے اور طرح کے قد و قامت مختلف ہے، پھول یا ان کے پھل وہ مختلف. ذکرہ، یہ نصیحت کی چیز ہے. لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کے لیے جو رجوع اللہ کرنے والا ہے. ہم نے آسمانوں سے پانی بابرکت نازل کیا اور کرتے ہیں. فامبتنا بھی جنات، اس سے باغات اگاتے ہیں، اور ایسی کھیتیاں جو کاٹی جاتی ہیں جیسے گندم وغیرہ. والنخل باسقات، اور لمبے لمبے درخت کھجوروں کے، بڑے بڑے باغات اور تہبتے ان کے پھر کھجوریں ہوتی ہیں، یہ بندوں کے لیے رزق ہے. اور ایسی ہی اس پانی کے لیے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ایسی ہی مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نفخ ثانیہ پھونکا جائے گا، یعنی پہلے تو نفخ ہوگا نا، سارے مارے جائیں گے لوگ، دوبارہ نفخ جب پھونکا جائے گا جس سے کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہوگی، اور اس بارش میں وہ حیات کا پیغام ہوگا. جس طریقے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ایسی مردے قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. کذبت قبلہم، اے نبی، آپ کی یہ مشرکین مکہ تکذیب کرتے ہیں. آپ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، مثلا قوم نوح کی. اصحاب الرس، رس کہتے ہیں کنویں کو، کنواں قوم سمود کا تھا. یہ جب حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ماننے والے تھے وہ بچ گئے تھے، دوسروں پر عذاب آیا، تو ایک علاقے کے اندر یہ ماننے والے لوگ، حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جو 4000 کے لگ بھگ تھے، ایک علاقے میں آباد ہو گئے. جب وہاں آباد ہو گئے تو اس جگہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس وفات کی وجہ سے ہی اس علاقے کا نام حضرہ موتو، حضرہ موتو یعنی موت حاضر ہو گئی، اس علاقے کا نام پڑ گیا جو اب تک ہے، سعودی عرب کا بارڈر ہے یہ، حضرہ موت اب بھی اس کا یہی نام ہے، موت حاضر ہو گئی. صالح علیہ السلام فوت ہو گئے، 4000 ان کے ساتھ جو نیک بندے تھے، ایک عرصے تک تو نیک رہے اور بعد میں پھر یہ بھی گڑبڑ ہو گئے، ان پر بھی عذاب آیا، ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں. اس طرح قوم عاد، سمود، فرعون، لوط، اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں جنگل کو، یہ جنگل والی قوم جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے. حضرت شعیب کی قوم دو طرح تھی, ایک وہ تھے جو شہری لوگ تھے ان کو اصحاب مدین کہتے ہیں, اور ایک وہ جو دیہاتوں میں جنگل میں آباد تھے ان کو ایکا کہتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی. قوم تبا میں تبا کی بات تفصیل کے ساتھ 25ویں پارے سورہ دخان میں بیان کر چکا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایمان لایا اور عمارت بھی بنوائی تھی اور پھر وہ خط بھی لکھا تھا یوں اس طرح. لیکن بعد میں قوم تبا نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ قوم تبا نے اپنے اپنے اس وقت کے لحاظ سے جو پیغمبر تھے تکذیب کی. فرمایا ان سب کے لیے پھر ہماری سزا مقرر ہوئی. یہ مشرکین مکہ دوبارہ زندہ کرنے کے منکر ہیں, کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں کہ دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکیں گے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ دوبارہ تخلیق کے بارے میں یہ نظریے کے لحاظ سے خلط ملط کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے.